اخذنا هم بغتتا نعبن سلمون اغینا صابا وهم لا يشعرون او اغیبا نپویدل ولو ان اهل القرآن کشرید مکیوا کشرید داغی کلوالو آمنو ایمان راولوی وَتَكَوْا اَوْزَانِ بَشْكَرَوِي لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ نُخَامَخَا رَبْرَانِ سِبَوْمُنْغَا رَبَرْ سِرَكْرِ بَوْمُنْغَا عَلَيْهِمْ فَدَيْبَانْدِ بَرَكَاتِمْ مِنَ السَّمَائِ بَرَكَتُنَا دَبَرَنَا وَالْعَرْضِ اَوْدَخْكَتَنَا ولكن كذبوا لكن اغي درو جنتیاو کرا فاخذناهم نمونغا انسل اغي بما كانوا يكسبون فسبب دا اغي كارونو عملونو چه اغي كول افامنا اهل القرآن آیا بچ بشی د کلو والاو آیا بچ بشی د کلو والا ایاتی اوم با سنا دا چراش دیتا عذاب زمونگا بیاتنا دشپی و هم نائمون اوالا دی چی دیو دوی اوا امنا اهل القران آیا بچ بشی د کلو والا آیات یم با سنا دا شراشی دیدا عذاب زمونگا زحن بو وحد ساخ کے وهم یلعبون او دی عبسی کون کی افا امنو مکر اللہ آیا بی یری شدئی د تدبیر جاد عذاب دا اللہ نا فلا یا منو مکر اللہ بس نا بی یری کی گی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم یاد للذین آیا ندی ظاہر شوی آغی کسانو تا یرسون الارضا چا آغی وارسان شید از مکی چی میراس کے پادشی آغی تا ملک از مکا ممباد آلیا پزد و سیدن کو دا غینا اللہ نشاہو دا کشر منگا اغوالو اصب ناوم نوبر سودیتا عذاب بی ذنوب ایم پسبب دو گناو نو ددائی وندبعو او مہر باو لگو علا قلوب ایم پزرنو ددائی باندی فاهم لا یسمعون بس دیبا ناوری تلک القرآن داد کلو آلو نقصو علیکا من بیانو پتا باندی من انبائیہ دا خبرنو دا آلاتو دا غینا ولقد جاعتهم رسلهم او یکیناً راغلیو آغیدا استازی دا آغی بل بینات پوازیو دلائلو سرا فما کانو ننو آغی لیو امنو چی ایمان راوڑے بما کذبو من قبل پا آغا سن چی درو جنتیائی کڑیو آد آغی نمخ کے کذالک یتبع اللہ دارنگی مہر لگوی اللہ تعالی اولا قلوب الکافرین پزلنو دا کافرانو باندی مخکنو آیتونو کی واقعات ذکر شو دا آدم علیہ السلام د نوح علیہ الصلات والسلام د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام د لوط علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام یو دا چې اتباع د منزلو کوي چا چې د الله حکم نه دی منلې او اللہ لعنتی کرده و اللہ تبا کرده لکا ابلیس ہو گو رئی چکلا دا اللہ حکم او نمن و نران دے درگا شو زلیل شو او لعنتی شو دلوت علیہ السلام کومو گو رئی کلا چی دا اللہ حکم او نمن نو آغی بانی اللہ عذاب راو لے گا و اللہ تباک للا بل رد شرک کئی اللہ رب لدت نو پا آغی بانی دلائلی لقلی ذکر کرلا چی نوح علیہ السلام می دی مسئلے لے گلو احود علیہ السلام می دی مسئلے لے گلو صالح علیہ السلام ملے گلو شعیب علیہ السلام ملے گلو اگر ٹولو دا یو مسئلہ بیان کرے دا چاچ مسئلہ منلے دا اگر اللہ تعالیٰ بچ کرے دے او چاچ ندا منلے او انکار کرے دے نو اگر اللہ تعالیٰ تباہ کرے دے بلا تفصیلی واقعہ را روان دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او پاگئی کے درم مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام لور کئی کلا چی اللہ تعالیٰ پیغمبران راولے گل یو پیغمبر یو حق پرس یو زیت الار شی او هغه د الله تعالی د وحدانیت مسله شروع کی د الله تبارک و تعالی د دین خبره شروع کی او خلق چې کم مخاطب وي او چا د چې الله تعالی پیغمبر یا حق پرس لګل وي نو هغه د اولګي د مخالفتو کی نو چه کلا آغی مالدار وی نو خلق و یرا دا مالدار دی نو مسجوی دی دا مال پا نشکی دی نو دا خبر زکا نمانی نو اللہ تبارک و تعالی دا آغی آغا حالت بدل کی آغی بانی اللہ غربت راولی ناچاری پی راولی چه صحت من او تنو من خلق وی نو اللہ تبارک و تعالی بی بیماری راولی جسمانی پریشانوں کے مبتلا کی اغا حالت والا اللہ تبارک و تعالی بدل کی چه اورے گا دا صحت او دا جسمانی طاقت او یا دا مال او دولت اغا نشید مزغول کزشی چاہت نکوزشی نو دیو دا اللہ تعالی دا وحدانیت او دا اللہ را دین خبری اوریدو دا سمشی چکل دی پاغی بانی سم نشی او دی ناچاروی بیمارانوی کمزوریوی معاشی او جسمانی پوزشن اغی کمزوریوی نو یر دا غریبانان دی ناچار دی مالی او جسمانی پریشانی دی وتا د دې د وجنا د دې د الله تعالی دی خبری اوریدو ته نسمیگی دا اللہ را دین دے خبری دا نسمیگی نو اللہ والا مال او دولت ورگی او دارنگی دا اسباب او دا معاش او پرامن پراوانی او دا بیداشی پہ یاو کور کے بچیدنو ببوزے ہو او دا کوئی یخیو بباوی بوکاو ببرتاو او دا ردی او دا شپی با خلکو زانتا ببوزی ہولا مشران با پسادینونو که پا درمندونو که او دا لارو پا غارو بانی بے کٹونا چولی و اغیی که ببراتو غارمی دا با دی نوجری ڈاکی وی او دا اونو دا سورو دران دی ببراتو منگی ببروتو ببیسکلی زنانو با میچنی اوڑولی ساروی بے ساتلو او چربانگ مال با باسیدلی وی موز بیاو که بیا بی تانون او غوجلی راس باکلی او بیا بی واندی اوکلی او لنگ بیاو لشلی او بیا بی پر لاسو بانی پای شار بلو او میچن بی اوڑولی جاروگان بی اوالی صوبار با سخو اس پی خلق ریکرد کئی او آغی بچیدنو پی یعنی دا احالاتو دا زی وقت پی راغه چی کور دا بجلی راو را سیدا نو دا لاتین بزای بانی بلب شو راڈ شو انرژی سیور شو نور فانو سونا شو دارنگی کپڑی پا مشین بینزل دانی پا وی مشین بانی اوڑولو ترده پوره چه آغا پایی آغا پا مشینانو بانه شار بلو پا کی لگه دلی دی ایر کولر لگه دلی دی ایر کندیشن لگه دلی دی فریجون ها دیپریزر او داغه سره سره نور بلا گنزیدون ها لگیال یو کور که لگه دلی دی سمر اللہ اسباب سی او اکلالا نمونگو دا اللہ نعمت دے و آئے امتحان دے اللہ حالت بدل کو او دا دا غربت یو حالت اللہ مخ کے دا مالدارے یا دا دولت مندے نا بدل کروے او بیائی دا غربت اغا حالت چیدے نا پا مالدارے یا دولت مندے بانے بدل کو دا اللہ را بولی دا سکئی دا صدا پارا اللہ وی وما رسلنا فی قریتن او ندلی گلے منگا پیو کلی کے من نبین ایسیو پیغمبر الا خزنا اہلا مگر او بنسل منگا اسی دن کی داغی بالباسائی پناشارو سرا پا مالی پریشانو سرا وزرائی او پا بیمارو سرا پا جسمانی پریشانو سرا لغلهم یزرعون خامخا چی دی عجزیو کی اللہ تا چی اللہ تا فریادو کی کم از کم چی غربت پسڑی باندراشی نخو پکانا چی خدای یاد چی کانا سڑی بیمار شی نو پکار چی خدای یاد چی کانا لعلهم یزرعون خامخا چی دی اللہ تا عجزیو کی چی سبا داونو ایشی اللہ مال و دولتو دے پیسو ٹکو ریل پیلو اللہ سیاحت و خوشحالیوی نبس نیم سمشوی نو دا اللہ و ایدادی دا پاران لغلهم یزرعون خامخا چی دی عجزو کی اللہ تا اللہ پی عجزی اولی بیماری پی اللہ تعالی راولی چی دے اللہ تا عاجزیو کی اللہ تا فریادو کی اللہ تا توبہ تائب شی دا اللہ تعالی نا فرمانی پری دی شریعت نا بغاوت پریگ دی چی دے دا کارو کی ما تکلی کی اوکا سوئے چی ای باچا سے مڑا خیٹا پارسی وئی مائستا خیٹا او گیدا نوی آو مائستا را کم عجب وئی زمو خیٹا خو پارسی وئی ستا را کم عجب وئی پدی میں پویا کا وی مڑا دا مطل لے مائی خیر وی منگ سڑی زان لچے دوڑی پسی گردو نو منگ با دخل تعالی عبادت تاو دین تسوزگار شو دا بل لاسه نازو نغاو ای دادا ایدر علاقه کی دا آغا دا غم رستو ده مای دا آغا دا غم رستو ده ده آو مای سبابا دا جنازه ای زکا چندن خو مای مازی گره ده کنا کمره مره نم مشبابا دا باندر آغلی سبابا دا مای جنازه ای نو مای دا را تا او آیا آغا زای چه تا یادی نو آغا زای نزده و کدا نزده و دا خود لارا آغا یو تا میوه مای علکه دا مور اپلار دی خیال ساده غریبانان بوداگان دی ادی مور در لما اسم را خدمت کرده نوی چه رالو لما نوی کو بیرانا نا قسم پخده دی اللہ والا دا سی لونه ورک دا سی چی لرگی بلکل لا سی لازق پیدا دے تختا ما گردوئے اسو ما یاد خبر آئے دا ما یاد آنا خبر آئے در تا یاد دا چرارل میں نو خدمت پیرارل کونو ما یاد آگے اسو دا بعض خلق کاوا کیوئے دی دنیا کیو تا اللہ تعالی دا آگے کاوا کو آغا اینر مخامخ کیوئے زان تا بکے گورا اسو زان تا بگی گورا پا دیر دنیا که اللہ تعالیٰ و توخی او نو دنیا تی اللہ تعالیٰ دی عبرت دی و نخه کی او دادتا او گوری گوری سم شی دادتا سکار کرده داغی سزا دا خوشی چالا اللہ تعالیٰ سا عقل سلیم او نظر دی عبرت وار کرده وی نو آغا دی سبق والی اچینی نو آغا نبی علیہ السلام وی دو منافق مثال لخر دے خضر شیخ القرآن سے بلا اللہ دے بہترین فاہم ورکڑ دے زمونگ دا شیخ سے بلا دے اکراچے کی او عالم دے دیر قابل انسان دے مولانا محمد منظور منگل سے وہ جامع فاروقیہ کیا وہ سی خپلا جامعہ چکم ننو کلاو کڑے دا زکا غاو اشاعتی او دے خلق و ذرا پاتے کے دنو چلے دن او دے قابل انسان دا آغای دے ادارے تا شکم عالم بلالو نوو پیدا شان کراس کسی نکولے دا سے کسیم سوالو نو بے کول چی آسرے بے الجاو آغا بے انخلو نو دا آغا دو خوش قسمت اینا و یا دا آغا دا آغا بد قسمت اینا شیخ سے بلال پارو کیے تا دا چال دا که سخناسو ما تا آغی خبر کولا زخپنا نو ما وی شیز دا چه لار نوی دا چه که ناستلو میمان خانه که نو منظور منگل سه بی یو سوالو کنو شیز سه بلا جواب ورکو بل سوالو کنو آولا جواب چه درم سوالو کنو شیز سه جواب ورکنو دیگه نشو نیو دا وی حضرت تا خو بل چه سوالو نکو وی دا سره چه دی اداری دا رادن نشو نو چه ماو تاو کتلو نیمه چه زمیدار سڑه نده خود سوال کولوم نده که سڑه پی سوالو کی زم زمیدار سڑه ده زگه چه دا غو حولیه ویدا سوا چه تابدانه وی چه رگینه داده که بدن سنور سشده نو پده رو مازو که پراتی نیمه چه یو سوالو کنو اگه داده جواب را کشی اگه که الٹا پا ما سوالو ها جواب که نیمه چه داده سیدی نیمه چه اوز دل جواب بار کم او که نا بل سوال پی او کم نو ما چې قبل سوال مې د خبرې جواب مې وکړه خو دې را باندې بل داسې جو جواب کین نو بیا وسکم نو ما به بل سوال وکړه داغه بل جواب را کنه هغه کې دا سوالو بیا نو به جواب کې چې درې مې را کنه ما جو هو ادله خو الله سره جدا فهم ور کړې او پښتانه وای د زارو قدر زرګر څخه ای ا د لور د کلی کور د لور خور وای کار وځه کنه دا خو مونږ د پد نه کنه دا چې سړی لاړ شي نو بیا پتاو ته ولګي ما ولیدل هغه مولیان چې هغه ګډیر تعصب دی کله چې ذکر راځي د شیخ صاحب د لاړما جامع اسلامیه لانډی دا د جامع اسلامی بنوري د شوبه خواتین شیخ الحدیث بیان کو خدای حاضر دې راځي سوام دا بالکل هغه نقشه بیانوم چې موږ څنګه وردن لشو اور علی بشاو کا دل وی ابی شیخ ابن شیخ تشریف لا چکے ہیں لہذا مجھے مزید کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہے او یک دم بازی در کرسی نہ او جسم ال شیخ سے پای کرسی گئے ناستو قسم پخدے آغا شیخ و لدی سراغی و شیخ سے پیغم آ کرسی چی دنے ودہ سمکڑا اے ودہ سمکڑا مائدہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا دیزائی کے حضرت شیخ القرآن سے بوئی چھے نبی علیہ السلام وئی چھے دا منافق مثال لخر دے اس دا بڑے خلق ہوئی چھے دا منافق مثال لخر دے خو اس والے واسر والے لخر مثال والے والے وارکو خر تا پتہ نه لګی چې په ما بار ولې کې خوده شو بار را نه ولې لري کړای شو هغه دا پتہ نه لګی چې په ما یو خو بار یې خو ولې را باندې خو بار را نه لړک ولې را نه لړک منافق باندې امتحان راغ او امتحان لاړ هغه دا پتہ نه لګی چې دا ولې راغ ولې لاړ دا ځکه وې د منافق مثال لا خر دی حضرت شیخ القرآن سے پدار سے انداز کے داغی وضاحت کر رہے دا دا احادیث و دا طلبہ چی علماء دین تا پوسو کئی شیخ صاحب چکل احادیث پڑاوئی نکاری چکل دا حدیث متنوئی کنا نو شیخ صاحب مختصر گونی الفاظو کے داغی حدیث مطلب بیان کی نو اغا طلبہ ہوئی چی یو بل عالم پاگے ٹول ارزو آخلیو کنا آغا نا چھوڑتی راونے سے ہی کم آغا مکتا با مختصر ڈکو کیوں آئی دادا اللہ فضل لین دادا اللہ تعالیٰ کار دیکھا پدی اللہ پوئی گی چی دا اللہ تعالیٰ بچا پر زونہ کئی پدی اللہ پوئی گی نا اللہ رب العزت وئی دادی بانی چھ ما دا حال راوستا لعلہم یزرعون خامخا چی دی عجزیوں کے اللہ تا ثم بدلنا مكان سيئاته بیا با بدل کوم په زائده تکلیف او د پریشانی بیماری بلاړلا او ناچاری به ختم شوا د هغه په ځای باندې الحسنتا راحت او خوشحالی صحت راغې مال او دولت راغې جی منگا غریبانانو او بیمارانو نو منگ دے خبر دے کم دے اوزگارو نو اللہ والا صحت ورکا اللہ والا مال او دولت ورکا خوشحالی بیراوستے اللہ والا اغا حالت میں والا بدل کا سورت انعام کی ویلو گا نا فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ یاد درتا ماشاءاللہ چکر آغای تپا کم سیزبانی نصیحت ورکڑا شویو چی دا آغای ذہن متوجہ کو اللہ طرف تا آغا سشو آغا دا اللہ کتابو چې چه ده انسان توجه ده الله طرف ته راړی. مسلسل کوشش ده قرآن کریم ده ده چه ده ده الله تعالی کلام ده چه ده ده الله مخلوق اغا الله ته متوجه کی. خو چه کلا دهی اغا پره خود اغیر توجه ور نکلا نفتحنا غلیم ابواب کل شه آر یو شی پہ اللہ را برسی رکل کدا اسے جرا برسی رکڑے دے دے پسی دے اللہ عذاب نرا ولی منگل دے اللہ توفیق را کی چی منگ دا سے جوان دے اختیار کو چی غد اللہ تعالی دے رضا منتی آئی اللہ لکھو عذابون را اسطل خوان نور کئی چی گنی عذابون را اسطل گنی دا اللہ مشغلہ را خوان نور کئی داو چې انسان په خپل توله پویا نشي نو الله وتوی خو زما د عذاب سپېړه ده تیار شه. د الله خدا او خدای چې د الله مخلوق دي د الله صحیح بندگان شي. خو چې داو نشي نو الله وی حالت ولا بدل کم ته خوش د پریشانو په ځای خوره خوشالۍ راولم د تکلیفونو په ځای باندې راحت او آرام راولم. پدرې صاحبانی وبو پکاري هو باج زینو کې په یو ساس کې ښه وای غا نه کمزای کې چې سبیل لګېدلې غا نه په بازار کې یا لار کې نو هغه پناس تبانی وبس کل مکروه دي زکه یو خوال ته خلق و بتو یهی نو لمن با دست خاشی دویم گانا گونه یا سوک با بیبانی خپکی دی درم دا چه خلق دیر دی نو تبا که نه نو بباس که نو دا خلق ورده تکلیف ورکه او بلا دادا چه پا دریو صابانو بیا سکل مکرو دی بیا پا یو صابان سکل چه دنو دا سنتا مستحب دی خواه بسم الله بوایا په یو صاحبانی بو بوس کې بولاړه باندې او الحمدلله بوایا زی بچ کوم زی سبیل لګی دل دی ښا پوه شو په مسله باندې دا به مې اوس کله نه تاسو وایي چې په یو ځای اوس کله دې مو کاوه په یو ځای اوس کله په کاری ما ته مخې ته درس ووته دې ته نه مخ کې راستو او مسنون چې سوی هغه وام دا به دا ځکانه کله په یو ځای کم نه نه تاسو به ما باندې شکمن چې دې ورو بوس کله به طریقه نه پويږي کنه وضاحت میں خپل خبر ہو کا زکا دا کرنا کلا نوے سڑے ناستی یا سوک تبلیغی رو را شیغا کینی نو آخو یو یو حرکت نوٹ کئی نا نا دا یو یکینی خبر سنگا چه مونگ یو جماعت تلر چه مونگ دو مولا حرکت سکنات نوٹ کئو کنا چو رکا چه دا پدی مسلح وانی پٹکے پروتیا کنا او رکا چه دا سنت او نپل پدی مسلح گئی او کنا چه ده او ده سنه ده پا ده بجمه دعا که یا که نکه ای ده مونگ ده طول حرکات سکنه نوٹکو کنه ده ده غیه چرا چه غیه مونگ ده گوری چه ده حرکه ده سکه ای چرا ده پنسه ده گیتو نکته دی که پورته دی چه ده ده کپلی چه دی چه ده کپونه دی او کنه ده غون دستونه دی او رکه چه ده لمن چه ده نو ده غون ده لمن ده او کنه ده زکل را کلا دی ملگرو سر دبلیغ والا ملگرو سر گپو لگون ما دیو ملگری بی بچا سے بی سارا کپڑے بی دی سنتو خلاب دی اما سارا کپڑے دی سنت مطابق دی نو غگی نکو میں نا ٹک جائے گا نا وہاں تو زما دا خود و سنت و خلاف شوی خود اتا چه کما کمیزا چوله وی نبی ارسام دغس کمیزا چوله وی انوی نا انو ما استارا کم دا سنت مطابق شوی ما و تا وی آغا لباس چه پا آغی که استا پردارا دی صحیح شرعی پردار او آغی که مشابهت چه دینو دو غیر و سرنینو آغا جایز دی بس خبر ختمنا کتا هو به هو د الله د نبی د لباس غونی لباس جوړ کو نو ثواب بدل الله درکای په دې ځان پویا کا ثواب الله درکای خو کچاره هو بهو آغا سه لباس جوړ نکړه شو او دا د جامه دی اچولی ده چې په هغې کې د غیر سره مشابهت نشته او په هغې کې شرعي پرده راغلی ده نو دا جایز دی. صحیح دی پوهېږئ په خبره؟ دا وضاحت دی. خبره کې خبره راشي نو دا ښه خبره ښه وضاحت کول په کار دی. بعضې خبرو ذهن کې چې ده نو شکوک او شبهات راځي. الله رب العزت وی حالات مو دبدل کړل حتا عفو تر دې چې زیاد شو غي زیاد شو یا خو چې دینو هغه سرکشي زیاده شو خلک وی پلانې خو ډېر زیاد شوه ها یره وای دې پلانې ته ما سو نه ونه وای دې ډېر زیاد شو لازم پښتانه وای کنه وای دې ډېر زیاد شو یا خدا دا چې الله وی در دې چې غي زیاد شو خپل سرکشی کې زیاد شو یا دا حتا عفو تر دې چې اغی زیاد شو دا اغی آبادی زیاد شو الله ولا ټیم ورک نفری سے واشوا وقالو اویوی کد مسا یکن نارسی دلیو آباءنا الضراء مشرانو زمونگتا الضراء تکلیفونا پریشانی ناچاری وسراء او خوشالی دادا سے کلا خوشالی رازی او کلا تکلیفونا بیماری رازی کلا ناچاری رازی دادا دی دا پخوان را روان دا یعنی پدی اغی پوانشو چی دا حالا زمنگولی بدل شو پدی پوانشو فا اخذنا هم بغتتن نراؤنی سلامنگ اغی ناسافا اللہوی ناسافا میراؤنی ول زمائی دیتوندو اغا کارونا چی انسان پی دا اللہ دا عذاب مستحق گرزی نو اغی نزان ساتل پکار دی چه اللہ پہ غصہ کی گی اللہ پہ شرک بانے غصہ کی گی اللہ پہ خلاف دے پیغمبر او دے شریعت خفا کی گی اللہ پہ شراب اس کلو غصہ کی گی اللہ تعالیٰ پہ زنا کولو بانے غصہ کی گی اللہ تعالیٰ پہ دروغ ویلو غصہ کی گی اللہ تعالیٰ پہ بے گناہ انسان وجلو بانے غصہ کی گی اللہ تعالیٰ دا مور اپلار پا ناپرمانی بانے غصہ کی گی اللہ تعالیٰ پا قطع رحمی بانے غصہ کی گی زمائی بیتمندہ دیسی دن نبزان سدل بکاری اصلا دا اللہ عذاب را باندے راشی دا اللہ دا عذاب مستحق نگردو پکار دے قرآن او دیس منگ دے دا پاروائیو چھ منگ تا معلوماتو شیج زمنگ رب اگر پا سبانی ناراضا کی گی او انسان چی رانیوی نو پسی رانیوی او پس رضا کی گی پا کار دی چی مونگ لونی اللہ تا متوجی شو یہ تاجد لکل لکل باسی خوا دگا ٹیم دا موز نلے پا دی بانی اللہ دیر رضا کی گی کوشش کوئی خوا زخ پلا تمرا تاکلا نیما یہ تاجدو یو کاکاو ما تیوی زخو باچا سیب تاجوب دیر کم نماو تیوی ولی سمسلہ را دا این نا مسلہ خورا دا نیشتے تو خدای تعالی نا بخانی سوال کم دا مسلہ مینہ تاوی چی تاجوب دیر کم حریانی ما دیر زیا وی نسردی آگا دیش پی موز ما زم ستا پا دی حال تاجوب کم مکو داد غلا موز دی دا چا تاوی ما چرا پاس مای خلک جو بوا جنو خر خر مکا وا چه خلک دربانی پوشی مای دا داسی موز دی ایتا مای دا غلا موز وای ها کور کشی دا شاویلی چه ما پاسوا کنن اغی پاسوا اغا بانک چه وی اغا جدا خلک دی مونگولا نو مونگولا نو اغا والا اغی وی چه سوکوی اغا حالا اغی پوشا و کار پوشا دا دے پر عوام چی دغا وقت دیر زیاد دا قبولیت تے او اللہ پا دغی مز دیر زیاد خوشا لیگی خوا وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام دا اللہ نبی وائی پشپا کی مز کوئی اللہ تا ادرے گئی چی خلق ادوی ادوی نو تاو در بانگون سلوائی وَالنَّاسُ نِيَام چی خلق ادوی چی خلق ادوی نو را پاسا دا دا فرض مز نه ری چی تبا خامخا بانگوائی خلق و ترابلی دیکھے با غیر مسلم و موسی پدے محلہ کے معشومان اموی بیماران اموی نو اللہ کا آغا خام خاچی رہنو تو آغی سر بیا لوگانے پریشانے کے تکلیف کے آچے ضرورت داغی نشتے آغا صحابہ گرام و وقتی او نا وقت بانگونا ویلی دی آغی وجدہ رچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو چونکے اگر اللہ نظر ور کڑا اس طرح گئے نو اگر با قتل نو اگر با وقتی بانگوے او عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو چونکی رندو نو اگر بیا بیا تا پوس کو رنائی راقلے دا چھ رنائی برال نو اگر بانگوے نبی علیہ السلام بے بلال چھ بانگوے نو روجا مبندوے زکا دے وقتی بانگوے عبداللہ ابن مکتوم چھ بانگ وی نو پیارو جا بندوی نزید آمد لبنو چھ غیدو بانگ وی خو بلال چھ کل بانگ وی نبی علیہ السلام دے وقتی بانگ وی دانو چھ دایو بانگ با بلال تاجد پارو وی دابل وی دابل وی عبداللہ ابن مکتوم چھ کمید مزد پارو وی خو بلال چھ بانگ وی نو وقتی وی نو آغا مالتاسو کرو جا نباندوی نو خیر دے آغا وقتی لادر او عبداللہ ابن مکتوم چوائی نو آچونگی تا پسونا که یو بلنا سنگا جرل سبا سار رنا خطل لگنا چی با تی آغا رنا دن آغا بانگوی نو بیر رنا که بانگوی نو بیا خو خود خوراک من کا یا خود خوراک من کا اللہ را بولدت وی حد دا آفاو وقالوا اوي قد مصاب نظرا وسرا يقينا زمن مشران دم دغسي تقلبون خوش علي رسدلوي فاخذناهم بغتتن نقول سلام اغينا صابا اچانك اي اچانك مروني ول وهم لا يشعرون او اغای نپوی دل چه دا حالات مونگ تا ولی بدلی گی را بدلی گی یو کال اللہ تعالی خمد دار پسنونو کی دیو یر دازلی مونگا دیر خمن سبب بندی کرده وا دیر خمن سبب بندی وی مونگا کرده و دا غی دو وجن پسنون خدی سکر لیو دا نکمن سبب بندی کرده وا چه پا هر پولا و پلاره که غنم را خطلیو پچی راو خطلو نیم تور دی او نیم سم دی دا او سو جلو شو خود اللہ شکریہ خو نا دا که کنا چی دا اللہ شکریہ دا که دا اللہ پزل لے الحمدللہ زمونگا رد که گیر چا پیرا دینا غنم چی دی نغد شوی دی زمونگ غنم الحمدللہ بلکل خمد دار او خو غڑ غٹو دا اللہ تعالی دے دین دے دے لون حرکت اللہ تعالی انسان لسلہ ورکی او دا اللہ دنیا تا خی دا خی اللہ تعالی زما جو سمر غنمو شو پا خدای قسم یو دانب جم دا سند راغ لی الحمدللہ سم الحمدللہ جبر ازغانشتے چی دا اللہ شکریہ پیدا کم سنگ بادا کم جبر دیرا وڑا دا وجود کے طاقت نشتے دا اللہ احسانہ دیر زیاد تھی و بس اللہ ری توفیق را کی جی دخپل وس مطابق دخپل رب سے شکریہ ادا کو اللہ دی کی اللہ دی منگن ناراض کی گی اللہ ویوہم لا شعرون آغی پویدلنا چی دا منگ بانے ولی حالات بدلی گی را بدلی گی اللہ ویوالاو اللہ لالکورا ترغیب ورکی کچر یکینا نا دے کلو والاو امنو ایمان راوړې اوس ګورخه د ملک د سوکالۍ د پاره د ملک د خوشحالۍ د پاره سشه بګار دی یو دا امنو چې د ایمان راوړې د الله په توحید باندې وتکاو ځان بچ ساتلې وې د شرک نه د کفر نه د الله د نافرمانی نه د خلاف د شریعت نه نسجل بشویو لفتحنا علیهم نو خامخارا پرانستی بو منگا پا دی باندی برکات من السمائی برکتنا دبرا اسماننا اسمان نبو می پی اللہوی برکتنا دا پرانستیو پختانا وی رزک اسمانی دیکھا نا دبرا نو پا ٹیم ٹیم باران که دا والارد او دزمکی نا لاندې د زمکه نبا خمزیدار خکلی د موسم پسونه کېدل پیداوار بډیر مزیدارو ملک به خوشحالي وا د سره د ایمان او تقوا سره د دینداري سره د زره معاشي حالات مخکېږي یعنی معاشي استحکام راځي د ایمان او تقوا سره او امن راضی د الله د وحدانیت د منلو سره الذين امنوا اکسان چې ایمان راړو ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او یو ځای نه کو خپل ایمان د شرک سره بیا ګډوډ نه کو عقیده را توحید اختیار کړو بیا د هغه نه بعد شرک نه وکړي کوم ځای کې وای دا آیات دې زیات و ما کنه دکه چې اشاعت توحید او سنت چې کوم مهنت کوي هغه د الله د توحید او د سنت او د نبی اسلام او قران وای دغه سره امن راضی او دغه سره معاشي استحکام راضی یعنی په دې فارمولا باندې د ملک د امن او د معاشي استحکام د پاره چې کومه فارمولا لا پاغه باندې اشاعت چې دنو عمل پر را دی هغه په کار کوي اوس په دې باندې خلک سپویږي د مل د امن او د معاشي استحکام د پاره اصل کار چې کوي هغه جماعت ارشاد توحید و سنت الحمدلله د امن راضی د الله د توحید سره معاشي استحکام راضی د ایمان او د تقوا سره الله وايي چې دای ایمان راوړې وي او دای کې تقوا راغلې وي نو ما په دې له ځمکه او د اسمانونو نه برکات را برسېره کړو برکات به میرا برسه رکړي و الله تعالی وای کومونه دا دا قران وای کنه او دی وای یرا دا انتها پسندی او دا بنیاد پرستی دا وای چې کم دینو د ملکی ا ترکای په مخ کې چې کم دینو دا یو رکاوټ دی هاي هاي هاي ته انتها پسندی څه وای چې ستاسو په لاس کې شراب او بوتل یو دا وای دا حرام دی دا دا وای دا لکه دا انتها پسندی دا لکه ستاره طبیعت خلاف چې کومه خبره کیږي دا انتها پسندی وی دا بچیدنو لکه تا اعتدال پسندی وای چې ستا بلاز کې شرابی نوم خیر دی او کوبی نوم خیر دی او بس غاق بر دخل لگ نگی دی تا اعتدال پسندی وای یہ دا خو اعتدال پسندی نو وای ده دا خوچه ده دا اللہ تعالی پا نافرمانی کولو بانی سترگ پا ٹول دی او دا اللہ نبی وی که پا دیده بد او نگانلو دا او دید دانی امر ایمان در کی نشته تاکی ایمان نشته ایتی دال پسندی دا کم نانا خبره که خود دا خلق و مرد اللہ را دین خوال رازی نا نا آغای غریبانان پا دی خبرو بانی سپوی که چی دست چی دست چی ده اصل اعتدال پسندی آغا پا اسلام کے دا کنه دا اللہ وی کلو وشربو ولا تصرفو خورئی او سکئی او اسراف مکوئی اعتدال پسندی دا خی تو ایرا یو صحابر علل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوڅه کې ودرېدل د بیبیانو د نبی علیہ السلام نه درځي او د شپې د عبادت مبارکه تپوس کوي هغه چې ورته کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمولات د 24 غنټو بیان کړل هغه یو بل توکتل به موږ یې عبادت نه کوونو اغه یو وې په الله قسم زبټول مرو جنې و ما کوجا کوم بنا اغه بل وې په الله مې قسم وې چې زبټول شپه الله ته ولاړم مزونه بکوم او خوب بنکم ابل وې په خدای مې قسم وې واده بنکوم اوې زکه چې دا بچی او خدای بیا چې دنو دا سړې د الله د دین د کار نو باسي د درې واړه لړلو بي بيان د نبی رسول الله خبره واورې دي چې صاحبانو خو ډېر زیات د جذبات او مظاهره وکړه ډېر خسرلی وې هغه په ځای نبی علیہ السلام راغې بي بيان او دوي حضرت د درې صحابه راغلي او پلانې او پلانې او پلانې مونږ نه تاسو څخه دا غوډه کې یو بل سره بیا لوس کول کول قسمونه خوړل او دا دای وې نبی رسول الله ښا نبی علیہ السلام جو ما تراغه پلانې پلانې او پلانې چته دي ودا وی راشي وی ما دا وګورې نادرنا ندرګه چې نو زمانه زیاده یره د الله نشته زج سمره د الله نه یریګم نو دومره تاسو نه یریګي او زمانه لګه چې سمره تا کوګه نو دومره تاسو کېشته دینا ما دا وی وګورې زوی د شپې عبادتوم کوم او د شپې او د کېګوم زوی نه پلیرو جیم نیوما ازو کو جا کومم او زماوی بی بیان یم دی ښا دا وی زما طریقا او چا چې زما ر دی طریقې نه اعتراض کنه دا زما د طریقې نه نه دی هغه دی ویلا تاسو چې سوی دا زما طریقا نه دا اعتدال پسندی په دین او په شریعت کې دا دا پوښوي دا سره د بسونو مثالونه او زار کما چې اعتدال پسندی د پیژنې نه اول دا اعتدال پسندی نه دا چې ماخوتن نه ودوي او سبا شه د لبانی په جمعات کې د تبانګوي چې الصلاۃ خیر من النوم بس دا کنه نور به سمره خو کې اعتدال پسندی نه کارواله کنه او چې کم ټیم دې د آرام او الله له شپه تور راوسته وا اګه دې آرام او کو سره دې الله را پاسه غو سو اعتدال پسند نه کار والا نه اعتدال پسند دې کېشته دې تمام شپه فلمونه وګوري او تمام شپه چې کم دنو شرابونه اوس کی او سزا پسې وګور دې نو بیا د سار په ټیم کې ودی شو نو بیا ټول رزو دې انت وا اعتدال پسند ته پېژنې دې پېژنې اعتدال پسند کم ځای پیژنې اعتدال پسندی نه پیژنې الله رب العزت وای ما بدا سګړو ولکن کذبو لیکن درو جن بیاو کړه دای فاخذناهم من سلای بما كانوا یکسبون په سبب داغه عملونو چې دای ګټه کولا دا دای د خپل لاس هغه ګټه واکر ددنو ددای دا هغه د وجنه دا کارو شو دا هغه د وجنه نو الله وای افا من اهل القرى اوس الله وای واوري اغه می تباکړل نو دا نور چی دی افا من اهل القرى آیا بچ بشي د کلو والا ایاتی ام با سنا دا چراشی دیتا عذاب زمونگا بیاتن دشپی سونامی پیراشی دشپی دی پراتی او دیگی بچه دنو سمندر پی در روجی رو باوری دی روجی را روانه دکنه د شپې به الله او عذاب راولم ايات يوم باسن بياتن دا چرشی دیتا عذاب زمون غد شپې وهم نائمون او دوی الله او چ پودوی لاندې کوم ها چې اړو د ځان نه خبر نشي په اودو باندې ورسوما سونامي سونامي سونامي ما ته وګرځي سونامي ما د خدای نه اوریږي الله دې نه راولي سونامي د الله عذاب خدا خلق همای پویگی نا دیخو پویگی نا گوری رونی یو خبر اکوما زمانگا یو پاڑی سر گوری دشمنی نشتے تسان سر نوٹ کئی دا ٹول پاڑی زمان پاڑی دی زکا دی درس کے چیرے کا نا دیکی نیشنری ناسی دیکی پیپلے ناسی دیکی مسلم دیگی ناسی دیکی چی نکینی نمولا نکینی دا برګه جانډي والا نه ده دا شلغاتي والا دې پکې نه کینی دا نو ټول کینی اوس کله کله مونږ دې خپل ورونو ته د خپل خفګان اظهار وکړو دا به مونږ کو دا زمونږ ورونه دي مونږ وته کو د خپل خفګان اظهار دا به د مونږ او چې په ګمې سور وي امال دې په سر غوځم راکول لا خلاص میکړي او بیا به دې بوګه سوروم چې تا سوچو کو کنه لونه نه درسانی وکړه بیا به بوګا سوروم ته زما ورو ته تازه غورځوم نه پوهیږي په خبره باندې تازه غورځوم نه خدا سمیاز به بوللې نو تولګه مالا دې په سر را باندې نکړې نو خامخابه می غورځولې ولګه ته هم ته کم نه جوړې ما پرې دی نه نو بیا چې دا خبره ده نه چې ګینه زما سرور ولی ختم شو عزیز ولی ختم شو زما سایو بزرگین تعلق نه ختمی گی تعلق چه دا ختمی گی رحمان اللہ که که مونگ دست بتاو چه مولانا با دا کار کئی یه مونگ خواهی که دیز مونگ دومنا نه خپا وی دیز مونگ دیز یاد خپا کرو وی یه ملگری واتا یه وات تا واسا قتلی ولی نه وی نرورا کسم دی دیره ولی خوالند دی مونگ جی دیوز غصه دی پریده یه وزی پریده ی غصه دی راتا کزوز نه چه نور غصه شی ایره دی خپل عزیز ته سړی ډیر غوسه کیږي سړی و یاره بل لا درداس کوي ته ولې کې روره خپه کېږي مخه زمونږ روره دی عزیزان دی خدا به ته وشه غلطی مکوي د شریعت نه خلاف مکوي هغه کارونه مکوي چې هغه د شریعت نه خلاف وي زمونږ روره یې غلطی باندې کوي مونږ له سره عزیز ولی دا رور ولی دا سوال نه پیدا کیږي مونږ یا مولا خوړه را دي نو ټولو پاټو ولا راځي ښه ټول زمونږ ورونه دي الحمدلله مونږ چې ده نو مونږه چې سره دشمن نشته دا غزي مونږه خپل خفقان او احتجاج دی ریکارد کو دا څه وکاو مونږه خپل خفقان زار وکاو الله رب العزت وای او امنا اهل القران آیا بچ بشي د کلو والا ایاتی یوم باسنا ذهن دا چرشی دی تاسو مونږ عذاب د ساخ په وخت کې د ساق وخت کې خو بالکل بازارونه مخه ګرم لګېدلې وي او پټیو مخه ګرم شوې ټول زمیدار په پټو کې لګیاي کارخانه او مخې په اوروج باندې غربار به خېږي او ټول خلک په خپل کاروباري کاتو کې لګیا وي او هم یلعبون او وی دی ابس کون کې دا لګیاوي د دنیا په دندو کې الله وای چې داسې وخت کې پیازاب راول نو بچ پشي افامنو مگر الله اوس ګوره ګوره هغه سیمانه ونه کې خدای حاضر دې ما د کلی یو کس وي یو غیر مقلد غیر مقلد ښا ما دې داسې کې بچا سه پنځ پیر دل لازم دي خامخا پنځ پیر دازي ما تاجر ترجمه زکړه چانه زکړه پلانینا ما دې پنځ پیر کې ویلې قرآن مې ته په پیر دانه دلا غانو وینا مې معنا وکا د امر کې ایتونه مې وته ویني وی او امنا اهل القرى آیا بچ بشید کلو والا ايات يوم باسنا ذهن تا چر شید د عذاب زمونږه د ساخ په وخت کې وهم يلعبون او دی اباسي کون کې مې مخ کې ذا وی اف امنو مکر الله آیا بچ بشید د عذاب د الله نه فلا يامن مکر الله نو نا بچکیگی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان پوشوی پا خبر پوشوی دا ترجمه دا سی خوی اوکرا دا خپو پسر دا سی ناسو ما و تاوی نا بچکیگی دا اللہ دا عذاب نا مگر قوم تاوانیان دا سره د نیغ نیغ وکتل نو داسي دا ځان دې خپل اخلاصو داسي کنده خپل په سر ناسو وی دا بس کیږي مې دا به پنځ پیرت تل غواړی کن خدایشته دا ګور داسي ګم خدایشته مو دې پنځ پیرت بدل غواړی وی ته ما ته وای مې نه نه پنځ پیرت بځې وی زه خیر ته خدلې کنم ما وسوګه چې پیدا شوم نو د الله فضل الحمدلله زه مې په فطرت اسلامي پیدا يم ا توحید دې سنت دې و سنگ مالا رمائی افا منو مکر اللہ آیا بے یرشو دائی دا عذاب دا اللہ نا تی پا ما دا اللہ عذاب نرازی بے یرشو کنا نو فلا یا منو مکر اللہ نو نا بے یرکیگی دا عذاب دا اللہ نا اللہ القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان داگا چی اجل غستره دے دا اللہ تعالی دا عذاب نا بے یرشو دے پزړه کې د الله د عذاب یاره ناراضي و دې له معنا حضرت شیخ القرآن رحمه الله دا معنا ما و د وی داس د کیږي التز د کیږي الله له دغه مرکز قائم او دائم لري الله له حفاظت کی چې څوک د بدرنستر ګوري څوک خدمت کوي او څوک حمایت کوي څوک د دواګانې کوي الله له ټولو کو جوړو کې د دنیا او د آخر خیر واچي دا درسونه چه دیگه سمره کسان شامل وی دا ټولم دا آغا مرکز خیرخوا دی اللہ را دا طولو سر خیرخوایو کی اللہ را بلدتی دا طولو لویوار گناونا ماف کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث یا الله زمونږ ټول لوی واړو ګنونه معاف کا یا الله زمونږ ټول لوی واړو ګنونه معاف کا الله لسمک کسان الله چې استاد عظیم کتاب ته ناشتی الله یا الله د ټول رضا شه یا الله د ټول مؤمنانو مسلمانانو لوی واړو ګنونه معاف کا الله د ټول امت مسلمه ګناونه معاف کا یا الله د خپل دین د مراکز حفاظت وکا الله چې کوم خلق به مونږ مسلط شو الله دې د شر نه مونږه محفوظ کا الله د لاس نه د امت مسلمه د خیر کارونه والا الله د شر او د بدخواینه الله محفوظ کا یا الله مونږ د بدخواو نه ساته الله بدخوا خلق الله به مونږ مسلط کوا څوک چې بیماران دي الله ته وته صحت کامل ورک الله د چا څه پریشانی دي مشکلات دي یا الله په خپل فضل کرم ختم کا د چا څه شرعي حاجات د زړه مرادونه دي یا الله د خپل خزانو نه الله پورا کا کم مؤمنان مسلمانان وفات شوي دي که زمونږ رشتہ دار دي که نور مؤمنان مسلمانان دي یا الله تو ته مغفرت نصیب کا یا الله دې د ګناونو درگذرو کا الله ته پر رحمتونو کا الله یا الله تو ته جنت الفردوس کې ځای ورکا.